महाभारत वन पर्व द्विनवत्यधिक शततमोध्याय। इक्ष्वाकुवंशी परीक्षित का मंडुकराज की कन्या से विवाह। शल और दल के चरित्र तथा कामदेव मुनि की महत्ता। वैशंपानुवाच भूयदेव ब्राह्मण महाभाग्यम वक्तुमर्हसीत्यब्रवीत् पांडवेयो मार्कण्डेयम्। वह सम्पायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तदनंतर पांडुनंदन युधिष्ठिर ने मुनिवर मार्कंडे से कहा, ब्राह्मण पुनः ब्राह्मणों की महिमा का वर्णन कीजिए। अथा चष्ट मार्कंडे पूर्वमिदं श्रूयतम ब्राह्मणां चरितम्। तब मार्कंडे जी ने कहा, राजन ब्राह्मणों के इस अद्भुत चरित्र का श्रवण करो। अयोध्यायां इक्ष्वाकुकुलोद्भवः पार्थिव परम परिच्छिन्नाभ मृगयाम अगमत। अयोध्यापुरी में इक्ष्वाकुकुल के धुरंधर वीर राजा परीक्षित रहते थे। वे एक दिन शिकार खेलने के लिए गए। तमेकाश्वेन मृग मनोसरंतम मृगो दूरम अपाहरत। उन्होंने एकमात्र अश्व की सहायता से एक हिंसक पशु का पीछा किया। वह पशु उन्हें बहुत दूर हटा ले गया। अध्वने जातश्रमः क्षुत्रिष्णाभिभूतश्चैकस्मिन् देशे नीलं गहनं वनखण्डम् अपश्यत। मार्ग में उन्हें बड़ी थकावट हुई और वे भूख प्यास से व्याकुल हो गए। उसी समय उन्हें एक और नीले रंग का एक दूसरा वन दिखाई दिया, जो और भी घना था। तच्च विश्वेशं ततस्तस्य वनखण्डस्य मध्येति रमणीयं सर्वदृष्टा सास्व एव व्यगाहत। तत्पश्चात राजा ने उनके भीतर प्रवेश किया। उस वनस्थली के मध्य भाग में एक अत्यंत रमणीय सरोवर था। उसे देखकर राजा घोड़े सहित सरोवर के जल में घुस गए। अथा स्वस्थ लमस्वाजाग्रतो निक्षिप्य पुष्करणे तीरे संविवेश तथा सयानो मधुरम गीतम अशनोत। जल पीकर जब वे कुछ आश्वस्त हुए, घोड़े के आगे कुछ कमल की नाले डाल दी, स्वयं उस सरोवर के तट पर लेट गए। लेटे ही लेटे उनके कानों में कहीं से मधुर गीत की ध्वनि सुनाई पड़ी। स श्रुत्वा चिन्तयन्नेह मनुष्य गतिं पश्यामि कस्य खल्वयं गीत शब्दम् इति। उसे सुनकर राजा सोचने लगे कि यहाँ मनुष्यों की गति तो नहीं दिखाई देती, फिर यह किसके गीत का शब्द सुनाई देता है। अथा पश्यत् कन्यां परम रूप दर्शनीयां पुष्पाण्यवचिन्वन्तीं गायन्तीं च अथ साराग्य समीपे पर्यक्रामत। इतने में ही उनकी दृष्टि एक कन्या पर पड़ी, जो अपने परम सुंदर रूप के कारण देखने ही योग्य थी। वह वन के फूल चुनती हुई गीत गा रही थी। धीरे धीरे भ्रमण करती हुई वह राजा के समीप आ गई। ताम ब्रवीद राजा कस्यासि भद्रे कावात्वमिति सा प्रत्युवाच कन्यास्मीति ताम राजो वाचार्थी त्वयाहमिति। तब राजा ने उनसे पूछा, कल्याणी तुम कौन हो और किसकी हो? उसने उत्तर दिया, मैं कन्या हूँ, अभी मेरा विवाह नहीं हुआ है। तब राजा ने उससे कहा, भद्रे मैं तुझे चाहता हूँ। अथोवाच कन्या समेदाहम शक्या त्वया लब्धम नान्यथेति राजा ताम समय अपरीक्षत। कन्योवाच नोदकं मे दर्शयेतव्यम इति। कन्या बोली, तुम मुझे एक शर्त के साथ पा सकते हो, अन्यथा नहीं। राजा ने उससे वह शर्त पूछी। कन्या ने कहा, मुझे कभी जल का दर्शन न कराना। स राजा ताम बाढ़मृत्युक्त्वा तामुपये मे कृतो द्वाहश्च राजा परीक्षित कृण्मानो क्रीडमानो मुदा परमया युक्त सुर्णिम संगम्य तया सहास्ते। तब राजा ने उससे बहुत अच्छा कहकर उससे गंधर्व विवाह किया। विवाह के पश्चात राजा परीक्षित अत्यंत आनंद पूर्वक उसके साथ क्रीड़ा विहार करने लगे और एकांत में मिलकर उसके साथ चुपचाप बैठे रहे। ततस्तत्रैवासीदे राजानि सेनान्वगच्छत। राजा अभी वहीं बैठे थे, इतने में ही उनकी सेना आ पहुंची। सा सेनोपवेष्टं राजानं परिवार्या तिष्ठत। परिया स्वस्थस्य राजा तयैव सहस्तिभिकया। प्रायः दो घोटितया सम नगरम अनुप्राप्य रहसी तया सहास्ते। वह सेना अपने बैठे हुए राजा को चारों ओर से घेर कर खड़ी हो गई। अच्छी तरह सुस्ता लेने के पश्चात राजा एक साथ साफ सुथरी चिकनी पालकी में उसी के साथ बैठकर अपने नगर को चल दिए और वहां पहुंचकर उस नवविवाहिता सुंदरी के साथ एकांतवास करने लगे। तत्राभ्यासस्थोपि कश्चिन्नापश्यदथ प्रधानामात्योभ्यासचरास्तस्य स्त्रियो पृच्छत। वहाँ निकट होते हुए भी कोई उनका दर्शन नहीं कर पाता था। तब एक दिन प्रधानमंत्री ने राजा के पास रहने वाली स्त्रियों से पूछा, किमत्र प्रयोजनं वर्तते इत्यथा ब्रुमस्ता स्त्रियः। यहाँ तुम्हारा क्या काम है? उनके ऐसा पूछने पर उन स्त्रियों ने कहा, अपूर्वमेव पश्याम उदकम नात्र नियत इत्यथा मात्योनुदकम वनम कारयित्वोदार वृक्षम बहुपुष्प फलमूलम तस्य मध्ये मुक्ता जालमयीं पार्श्वे वापिं गूढ़ां सुधा सलिप्तां च रहस्योपगम्य राजानम् अब्रवीत। हमें यहाँ एक अद्भुत सी बात दिखाई देती है। महाराज के अंतःपुर में पानी नहीं जाने पाता है, हम लोग इसी की चौकसी करती हैं। उनकी यह बात सुनकर प्रधानमंत्री ने एक बाग लगवाया जिसमें प्रत्यक्ष रूप से कोई जलाशय नहीं था। उसमें बड़े सुंदर और ऊंचे ऊंचे वृक्ष लगवाए गए थे। वहाँ फल फूल और कंदमूल की भी बहुतायत थी। उन उपवन के मध्य भाग में एक किनारे की ओर सुधा के समान स्वच्छ जल से भरी हुई एक बावली भी बनवाई थी जो मोतियों के जाल से निर्मित थी। उस बावली को लताओं द्वारा बाहर से ढक दिया गया था। उस उद्यान के तैयार हो जाने पर मंत्री ने किसी दिन राजा से मिलकर कहा, वनमिदम उदारकम साध्वत्र रम्यतामिति। महाराज, यह वन बहुत सुंदर है, आप इसमें भली भांति विहार करें। स तस्य वचनात्तयैव सह देव्या तद्वनं प्राविशत स कदाचित् तस्मिन् कारणे रम्ये तयैव सह व्यवाहरदथ सुतृष्णार्जित श्रांतोति मुक्त कागारम अपश्यत। मंत्री के कहने से राजा ने उसे नवविवाहित रानी के साथ उस वन में प्रवेश किया। एक दिन महाराज परीक्षित उस रमणीय उद्यान में अपने उसी प्रियतमा के साथ विहार कर रहे थे। विहार करते करते जब वे थक गए और भूख प्यास से बहुत पीड़ित हो गए तब उन्हें बासंती लता द्वारा निर्मित एक मनोहर मंडप दिखाई दिया। तत्प्रवेश राजा सह प्रिया सुधा कृताम विमलाम सलिलपूर्णाम वापीम अपश्यत। उस मंडप में प्रिया सहित प्रवेश करके राजा ने सुधा के समान स्वच्छ जल से परिपूर्ण वह बावली देखी। दृष्टैव च ताम तस्याश्च तीरे सहैव तया देव्या वातिष्ठत। उसे देखकर वे अपनी रानी के साथ उसी के तट पर खड़े हुए। अथ ताम देवीं स राजा ब्रवी साध्वतापी सलिलम इति सा तद्वज श्रुत्वा वतीर्य वापिं न्यवज्जन् पुनरुदम् अज्यत। उस समय राजा ने उस रानी से कहा, देवी सावधानी के साथ इस बावली के जल में उतरो। राजा की यह बात सुनकर उसने बावली में घुसकर गोता लगाया और फिर बाहर नहीं निकली। ताम स मृग माड़ो राजा नापश्यत् वापी बत्निस्राव्य मंडुकम स्वभ्र मुखे दृष्टा क्रुद्ध आज्ञापयामास स राजा सर्वत्र मांडुकवध कृतामिति मयार्थी स मृत मंडुकोपायन मादायोपतिष्ठेदिति। राजा ने उस वापी में रानी की बहुत खोज की परंतु वह कहीं दिखाई न दी। तब उन्होंने बावली का सारा जल निकलवा दिया। इसके बाद एक बिल के मुंह पर कोई मेढक दिख पड़ा। इससे राजा को बड़ा क्रोध हुआ और उन्होंने आज्ञा दे दी कि सर्वत्र मेढकों का वध किया जाए। जो मुझसे मिलना चाहे वह मरे हुए मेढक का ही उपहार लेकर मेरे पास आवे। अथ मंडूक वधे घोरे क्रियमाणे दीक्ष सर्वासु मंडुकान भयमाविवेश ते भीता मंडुक राज्ञे यथावृत्तम नवेदयन। इस आज्ञा के अनुसार चारों ओर मेढक भयंकर संहार प्रारंभ हो गया। इससे सब दिशाओं के मेढकों के मन में भय समा गया। वे डरकर मंडुक राज के पास गए और उनसे सब वृत्तांत ठीक ठीक बता दिया। ततो मंडुकराज तापस वेशधारी राजानम अभ्यगच्छद् उपेत्य चयनम उवाच। तब मंडुकराज तपस्वी का वेश धारण करके राजा के पास गया और निकट पहुंचकर उससे इस प्रकार बोला, महाराजन क्रोधवशं गम प्रसादम कुरु नार्हसि मंडुकानां नपराधिनां वधं कर्तुमिति श्लोकोचात्र भवतः। राजन आप क्रोध के वशीभूत न हो, हम पर कृपा करें, निरपराध मेढकों का वध न करवावे। इस विषय में ये दो श्लोक भी प्रसिद्ध है। मां मंडुकान जिघांसत्वं कोपं संधारयात्युत प्रक्षीयते दनोद्रेको जनानाम अविजितान्नताम। अच्युत आप मेढकों को मारने की इच्छा न करें, अपने क्रोध को रोकें, क्योंकि अविवेक से काम लेने वाले मनुष्यों के धन की वृद्धि नष्ट हो जाती है। प्रतिजानेहि नयतास्तम प्राप्य क्रोधम विमोक्षसि अलम कृत्वा तबा धर्मम मंडुकै किम हतैषिते। प्रतिज्ञा करे कि इन मेढकों को पाकर आप क्रोध नहीं करेंगे, यह अधर्म करने से आपको क्या लाभ है, मंडुकों की हत्या से आपको क्या मिलेगा। तमेवं वादिनम इष्टम जनशोक परितात्मा राजा थोवाच। राजा का हृदय अपनी प्यारी रानी के विनाश के शोक से दग्ध हो रहा था। उन्होंने उपर्युक्त बातें कहने वाले मंडुक राज से कहा, नहीं क्षम्यते तन्मया खनिष्याम एतानेतये दुरात्मभिः प्रिया मे भक्षिता सर्वथैव मे बध्या मंडुका नार्हति विद्वान माम परो धूमिति। मैं क्षमा नहीं कर सकता, इन मेढकों को अवश्य मारूंगा। इन दुरात्माओं ने मेरी प्रियतमा को खा लिया है, अतः ये मेढक मेरे लिए सर्वथा वध्य ही है। विद्वान आप मुझे उनके वध से न रोके। स तद्वाक्यम उपलभ्य व्यथितेन्द्रियमनाः प्रोवाच प्रसीद राजन्हम आयुर्नाम मंडुकराजो मम साधुहिता सुशोभननाम तस्याहि दौशल्यमेतद् तयाम राजो वृत्तलब्धा पूर्वा इति। राजा की बात सुनकर मंडुकराज का मन और इंद्रियां व्यथित हो उठी। वह बोला, महाराज प्रसन्न होइए, मेरा नाम आयु है, मैं मेढ़कों का राजा हूँ। जिसे आप अपनी प्रियतमा कहते हैं वह मेरी ही पुत्री है, उसका नाम सुशोभना है। वह आपको छोड़कर चली गई, यह उसकी दुष्टता है, उसने पहले भी बहुत से राजाओं को धोखा दिया है। तमब्रवीत राजा तया समर्थे सा मे दीयतामिति। तब राजा ने मंडुकराज से कहा, मैं तुम्हारी इस पुत्री को चाहता हूँ, उसे मुझे समर्पित कर दो। अथैनाम राज्ञे पिता दाद ब्रवीचैनापमेनम राजानम शुश्रुष्वेति। स एव मुक्त्वा दुहितरं क्रुद्ध शशाप यस्मात्त्वया राजानो विप्रलब्धा बहवत्तस्माद् ब्रह्मण्यानि तवापत्यानि भविष्यन्त्यानिति कत्वा तवेति। तब पिता मंडुकराज ने अपनी पुत्री सुशोभना महाराज परीक्षित को समर्पित कर दी और उससे कहा, बेटी सदा राजा की सेवा करती रहना। ऐसा कहकर मंडुकराज ने जब अपनी पुत्री के अपराध को याद किया तब उसे क्रोध हो आया और उसने उसे श्राप देते हुए कहा, अरे तूने बहुत से राजाओं को धोखा दिया है, इसलिए तेरी संतानें ब्राह्मण विरोधी होंगी, क्योंकि तू बड़ी झूठी है। स च राजा तामुपलभ्य तस्यां सुरंत गुणं दिबद्ध हृदयो लोकत्रयैश्वर्यमिवोपलभ्य हर्षेण बाष्पकलया वाचा प्रणिपत्याभिपूज्य मंडुकराजम् अब्रवीदनुगृहीतोऽस्मीति। सुशोभना के रति कला संबंधी गुणों ने राजा के मन को बांध लिया था। वे उसे पाकर ऐसे प्रसन्न हुए मानो उन्हें तीनों लोकों का राज्य मिल गया हो। उन्होंने आनंद के आंसू बहाते हुए मंडुकराज को प्रणाम किया और उसका यथोचित सत्कार करते हुए हर्ष गदगद वाणी में कहा, मंडुकराज तुमने मुझ पर बड़ी कृपा की है। स च मंडुकराजो दुहितरम अनुज्ञाप्य यथागतम अगच्छत। तत्पश्चात कन्या से विदा लेकर मंडुकराज जैसे आया था वैसे ही अपने स्थान को चले गए। अथ कस्यचित् कालस्य तस्यां कुमारास्त्रयस्तस्य राज्ञ संबभूवुः शलो बलो बलश्चेति ततस्तेषां ज्येष्ठं स्थलं समये पिता राज्ये विशिष्य तपसि धृतात्मा वनं जगाम। कुछ काल के पश्चात सुशोभना के गर्भ से राजा परीक्षित के तीन पुत्र हुए, शल दल और बल। इनमें शल सबसे बड़ा था। समय आने पर पिता ने शल का राज्याभिषेक करके स्वयं तपस्या में मन लगाए तपोवन को प्रस्थान किया। अथ कदाचित् छलो मृगया मनुचरन मृगमासाद्य रथे नान्वधावत सूतम चोवाच शीघ्र मां वहस्वेति स तथोक्त सतो राजानम अब्रवीत। न क्रियताम अनुबंधो नैष शक्यस्त्वया मृगोऽयं गृहीतुं यद्यपि ते रथे युक्तो वां स्याताम्यति तथो ब्रविद्राजा सुतम् आचक्षुमे वाम्योहन्मि च त्वामिति। स एव मुक्तो राजभयभीत सुतो वामदेव शापभीतश्च सनाचक्षौ राज्ञे ततः पुनः स राजा खड्गमुद्यम्य शीघ्रं कथयस्वेति तमाह कनिष्ये त्वमिति। स तदाह राजभयभीत सुतो वामदेवस्यास्त्वौ वाम्यौ मनोजवाभिति। तदनंतर एक दिन महाराज शल शिकार खेलने के लिए वन को गए। वहां उन्होंने एक हिंसक पशु को सामने पाकर रथ के द्वारा ही उसका पीछा किया और सारथी से कहा, शीघ्र मुझे मृग के निकट पहुंचाओ। उनके ऐसा कहने पर सारथी बोला, महाराज इस पशु को पकड़ने का आग्रह न करें, आपकी पकड़ में नहीं आ सकता। यदि आपके रथ में दोनों वाम्य घोड़े जुटे होते तब आप इसे पकड़ लेते। यह सुनकर राजा ने सूत से पूछा, सारथे बताओ वाम्य घोड़े कौन है, अन्यथा मैं तुम्हें अभी मार डालूंगा। राजा के ऐसा कहने पर सारथी भय से कांप उठा। उधर घोड़ों का परिचय देने पर उसे वामदेव ऋषि के शाप का भी डर था, अतः उसने राजा से कुछ नहीं कहा। तब राजा ने पुनः तलवार उठाकर कहा, अरे शीघ्र बता नहीं तो तुझे अभी मार डालूंगा। तब उसने राजा के भय से त्रस्त होकर कहा, महाराज वामदेव मुनि के पास दो घोड़े हैं जिन्हें वाम्य कहते हैं, वे मन के समान वेगशाली हैं। अथैनम एवं ब्रवाणम अब्रवीत राजा वामदेवाश्रमं प्रयाहिति। स गत्वा वामदेवाश्रमं तमृषिम अब्रवीत। सारथी के ऐसा कहने पर राजा ने उसे आज्ञा दी, चलो वामदेव के आश्रम पर। वामदेव के आश्रम पर पहुंचकर राजा ने उन महर्षि से कहा, भगवन मृगो मे विद्ध परायते संभावितुम अर्हसि वाम्योदातुमिति। तमब्रविद श्रीदानी ते वाम्यौ कृतकार्येण भवता ममैव वाम्यौ निर्यात्यौ क्षिप्रमिथि। स च तावस्वौ प्रतिगृह्यानुज्ञाप्य रथिं प्राजान् वामि प्रयुक्तेन रथेन मृगं प्रतिगंशश्चाब्रवीत। तुतमस्वरत्ना विमावयोग्यौ ब्राह्मणानां नहितौ प्रतिदेयौ वामदेवायेत्युक्त्वा मृगम् अवाप्य स्वनगरम् एत्यास्वान् स्वावन्तपुरे स्थापयत। भगवन मेरे बाणों से घायल हुए हिंसक पशु भागा जा रहा है, आप अपने वाम्य अश्व मुझे देने की कृपा करें। तब महर्षि ने कहा, मैं तुम्हें वाम्य अश्व दे देता हूँ, परंतु जब तुम्हारा कार्य सिद्ध हो जाए तब तुम शीघ्र ही ये दोनों अश्व मुझे ही लौटा देना। राजा ने दोनों अश्व पाकर ऋषि की आज्ञा से वहाँ से प्रस्थान किया। वामी घोड़ों से जुते हुए रथ के द्वारा हिंसक पशु का पीछा करते हुए वे सारथी से बोले, सूत ये दोनों अश्वरत्न ब्राह्मणों के पास रहने योग्य नहीं, अतः इन्हें वामदेव के पास लौटाने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा कहकर राजा हिंसक पशु को साथ ले अपनी राजधानी को चल दिए। वहां पहुंचकर उन्होंने उन दोनों अश्वों को अंतःपुर में बांध दिया। अथ से चिंतयामास तरुणो राजपुत्रः कल्याणम पत्रम आसाद्य रमते न प्रति निर्यात्यत्यहो कष्टमिति। उधर वामदेव मुनि मन ही मन इस प्रकार चिंता करने लगे, अहो वह तरुण राजकुमार मेरे अच्छे घोड़ों को लेकर मौज कर रहा है, उन्हें लौटाने का नाम ही नहीं लेता है, यह तो बड़े कष्ट की बात है। स मनसा विचिन्त्य माथिपूर्णे शिष्यम अब्रवीत। गच्छात्रेय राजानं ब्रूहि यदि पर्याप्तं निर्यातयोपाध्याय वाम्याविति। स गत्वैवं तं राजानं अब्रवीत। तं राजा प्रत्युवाच, राज्ञामेतद्वाहनमनर्हा ब्राह्मणा रत्नानामेवं विधानां किं ब्राह्मणानाम् अश्वैः कार्यं साधुगम्यताम्। मन ही मन सोच किया करते हुए जब एक मास पूरा हो गया तब वे अपने शिष्य से बोले, आत्रेय जाकर राजा से कहो कि यदि काम पूरा हो गया हो तो गुरु जी के दोनों वाम अश्व लौटा दीजिए। शिष्य ने जाकर राजा से यही बात दोहराई। तब राजा ने उसे उत्तर देते हुए कहा, यह सवारी राजाओं के योग्य है, ब्राह्मणों को ऐसे रत्न रखने का अधिकार नहीं है। भला ब्राह्मणों को घोड़े लेकर क्या करना है? अब आप सकुशल पधारिये। सगत्वै तदुपाध्याया जाचष्ट तत्रत्वा वचनम अप्रियम वामदेव क्रोध परितात्मा स्वयमेव राजानम अभिगम्या स्वार्थम अचोदयन्नम चाददत्राजा। शिष्य ने लौटकर ये सारी बातें उपाध्याय से कही। वह अप्रिय वचन सुनकर वामदेव मन ही मन क्रोध से जल उठे और स्वयं ही उस राजा के पास जाकर उन्हें घोड़े लौटा देने के लिए कहा, परंतु राजा ने वे घोड़े नहीं दिए। वामदेव उवाच प्रयक्ष वाम्यौ मम पार्थिवत्वं कृतं हिते कार्यमाभ्याम सत्यं मातावधिन वरुणो घोरपाशय ब्रह्म क्षत्रस्यांतरे वर्तमानम। तब वामदेव ने कहा, राजन मेरे वाम्य अश्वों को अब मुझे लौटा दो, निश्चय ही उन घोड़ों द्वारा तुम्हारा असाध्य कार्य पूरा हो गया है। इस समय तुम ब्राह्मण और क्षत्रिय के बीच में विद्यमान हो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी असत्यवादिता के कारण राजा वरुण तुम्हें अपने भयंकर पासों से बांध ले। राजवाच अनन्वाहौ श्रुवतौ साधुतावेतन विप्राणाम वाहनम वामदेव ताभ्याम जाहित्वं तत्र कामो महर्षे छंदांसि वैत्वादिशं संवहन्ति। राजा बोले, वामदेव जी ये दो अच्छे स्वभाव के सिखाए हृष्ट पुष्ट बैल है जो गाड़ी खींच सकते हैं, ये ही ब्राह्मणों के लिए उचित वाहन हो सकते हैं। अतः महर्षि इन्हीं को गाड़ी में जोतकर आप जहाँ चाहे जाएं। आप जैसे महात्मा का भार तो वेद मंत्र ही वहन करते हैं। वामदेव उवाच छंदांस वैमादसं संवहन्ते लोके मस्मिन् पार्थिव यानि सन्ते अस्मिस्तु लोके मम यानमेतं अस्मान् विधानाम् अपरेषां च राजन्। वामदेव ने कहा, राजन इसमें संदेह नहीं कि हम जैसे लोगों के लिए वेद के मंत्र ही वाहन का काम देते हैं, परंतु वे परलोक में ही उपलब्ध होते हैं। इस लोक में तो हम जैसे लोगों के तथा दूसरों के लिए भी ये अश्व ही वाहन होते हैं। राजवाच चत्वारस्त्वां वा गर्धपा संवहन्तो श्रेष्ठास्वतर्यो हर्यो वा तरंगाः तैस्त्वं जाहि क्षत्रियस्यैव बाहो ममैव वाम्यौं तवैतौ हिविद्धि। राजा ने कहा, ब्रह्मन् तब चार गधे अच्छी जाति की खच्चरियाँ या वायु के समान वेगशाली दूसरे घोड़े आपकी सवारी के लिए प्रस्तुत हो सकते हैं। इन्हीं वाहनों द्वारा आप यात्रा करें। यह वाहन जिसे आप मांगने आए हैं क्षत्रिय नरेश के ही योग्य है, इसलिए आप यह समझ लें कि ये वाप्य अश्व मेरे ही वाम्य अश्व मेरे ही है, आपके नहीं। वामदेव वाच घोरं व्रतं ब्राह्मणस्य तदाहु एतद्राजन् यदिहाजीवमानः अस्मया घोररूपा महान्तः चत्वारो वायातु धानासुरोद्राः मया प्रयुक्ता त्वद्वदीमिप्सिर्माना वहन्तु त्वां शितशूलाश्चतुर्धा। वामदेव बोले, राजन तुम ब्राह्मणों के इस धन को हड़प कर जो अपने उपयोग में लाना चाहते हो, यह बड़ा भयंकर कर्म कहा गया है। यदि मेरे घोड़े वापस न दोगे तो मेरी आज्ञा पाकर विकराल रूपधारी तथा लौह शरीर वाले अत्यंत भयंकर चार बड़े बड़े राक्षस हाथों में तीखे त्रिशूल लिए तुम्हारे वध की इच्छा से टूट पड़ेंगे और तुम्हारे शरीर के चार टुकड़े कर उठा ले जाएंगे। राजवाच ये त्वां विदुर्ब्राह्मणं वामदेव वाचाहं तुम मनसा कर्मणा वाम ये त्वां सशिष्यमिहं पातयन्तु मद्वाक्यनुन्नाह शीतशूलासि हस्ताह। राजा ने कहा, वामदेव जी, आप ब्राह्मण हैं तो भी मन, वाणी एवं क्रिया द्वारा मुझे मारने को उद्यत हैं। इसका पता हमारे जिन सेवकों को चल गया है, वे मेरी आज्ञा पाते ही हाथों में तीखे त्रिशूल तथा तलवार लेकर शिष्यों सहित आपको पहले ही यहाँ मार गिरावेंगे। वामदेवाच मम हितो वाक्यो प्रतिगृह्य राजन् पुनर्दतानेति प्रपद्यमे त्वं प्रयच्छ शीघ्रं मम वाम्योत्तमस्वौ यद्यात्मानं जीवितुं ते समं स्यात्। वामदेव बोले, राजन, तुमने जब ये मेरे दोनों घोड़े लिए थे उस समय यह प्रतिज्ञा की थी कि मैं इन्हें पुनः लौटा दूंगा। ऐसी दशा में यदि आपने आपको अपने आप को तुम जीवित रखना चाहते हो तो मेरे दोनों वाम्य संज्ञक घोड़े वापस दे दो। राजवाच न ब्राह्मणेभ्यो मृगया प्रसूता न त्वानुशास्य प्रभृति सत्यम तवैवाज्ञां संप्रणिधाय सर्वां तथा ब्रह्मन् पुण्यलोकं लभेयम्। राजा बोले, ब्रह्मन्, ये घोड़े शिकार के उपयोग में आने योग्य है और ब्राह्मणों के लिए शिकार खेलने की विधि नहीं है। यद्यपि आप मिथ्यावादी हैं तो भी मैं आपको दंड नहीं दूंगा और आज से आपके सारे आदेशों का पालन करूंगा, जिससे मुझे पुण्यलोक की प्राप्ति हो, परंतु ये घोड़े आपको नहीं मिल सकते। वामदेववाच नान योगा ब्राह्मणानां भवन्ति वाचा राजन् मनसा कर्मणा वा यस्त्वेवं ब्रह्म तपसान्वेत विद्वान् तेन श्रेष्ठो भवति जीवमानः। वामदेव ने कहा, राजन, मन, वाणी अथवा क्रिया द्वारा कोई भी अनुशासन या दंड ब्राह्मणों पर लागू नहीं हो सकता। जो इस प्रकार जानकर कष्ट सहन पूर्वक ब्राह्मण की सेवा करता है वह उस ब्राह्मण सेवा रूप कर्म से ही श्रेष्ठ होता और जीवित रहता है। मार्कण्डेयवाच एव मुक्ते वामदेवेन राजन् समुत्तस्थो राक्षसा घोररूपाः तैः शूलहस्तैर्वध्यमानः स राजा प्रोवाचेदं वाक्यमुच्चैः सदानीम्। मार्कण्डे जी कहते हैं, राजन, वामदेव की यह बात पूर्ण होते ही विकराल रूपधारी चार राक्षस वहां प्रकट हो गए। उनके हाथ में त्रिशूल थे। जब वे राजा पर चोट करने लगे तब राजा ने उस उच्च स्वर से यह बात कही। इक्ष्वाकवो यदि वामां तजेजो विधेयामे यदि चेमे विशोपे नो स्रक्षेहं वामदेवस्य वाम्यौ नैवं विधा धर्मशीला भवन्ती। यदि ये इक्ष्वाकु वंश के लोग तथा मेरे आज्ञापालक प्रजावर्ग के मनुष्य भी मेरा त्याग कर दे तो भी मैं वामदेव के इन वाम्य संज्ञक घोड़ों को कदापि नहीं दूंगा, क्योंकि इनके जैसे लोग धर्मात्मा नहीं होते हैं। एवं ब्रुवन्दे वसयातु धाने हतो जगामासु महिं क्षितिशः ततो विदित्वा नृपतिं निपातितम् इक्ष्वाकु वै दलमभ्यसिञ्चन्। ऐसा कहते ही राजा शल उन राक्षसों से मारे जाकर तुरंत धराशायी हो गए। इक्ष्वाकुवंशी क्षत्रियों को जब यह मालूम हुआ कि राजा मार गिराए गए तब उन्होंने उनके छोटे भाई दल का राज्याभिषेक कर दिया। राज्य तदा तत्र गत्वा सविप्र प्रोवाचेदं वचनं वामदेवः दलं राजानं ब्राह्मणानां हितेयम् एवं राजन् सर्वधर्मेषु दृष्टम्। तब पुनः उस राज्य में जाकर विप्रवर वामदेव ने राजा दल से यह बात कही। महाराज, ब्राह्मणों की वस्तु उन्हें दे दी जाए, यह बात सभी धर्मों में देखी गई है। विभेश चेत्वम अधर्मान नरेन्द्र प्रयक्ष मे शीघ्र मे वाद्य वाम्यौ एतच्छ्रुत्वा वामदेवस्य वाक्यम् स पार्थिव सूतम वाच रोषात्। नरेंद्र, यदि तुम अधर्म से डरते हो तो मुझे अभी शीघ्रतापूर्वक मेरे वाम्य अश्वों को लौटा दो। वामदेव की यह बात सुनकर राजा ने रोषपूर्वक अपने सारथी से कहा, एकम हि मे सायकम चित्ररूपम दिग्धम विषेणाहर संगृहीतम येन विद्धो वामदेव सहित संदस्यमान स्वबिंभिरार्त रूप। सूत, एक अद्भुत बाण ले आओ जो विष में बुझाकर रखा गया हो, जिससे घायल होकर यह वामदेव धरती पर लौट जाए, इसे कुत्ते नोच नोच कर खाए और यह पृथ्वी पर पड़ा पड़ा पीड़ा से छटपटाता रहे। वामदेव वाच, जानामि पुत्रम दस वर्षम तवाहम जातम महिष्याम सेनजितम नरेन्द्र तम जहे तम मद्वचना प्रणुन्नम तूर्णम प्रियम सायक घोर रूपये। वामदेव ने कहा, नरेंद्र मैं जानता हूँ तुम्हारी रानी के गर्भ से सेनजित नामक एक पुत्र पैदा हुआ है जो तुम्हें बहुत प्रिय है और जिसकी अवस्था 10 वर्ष की हो गई है। तुम मेरी आज्ञा से प्रेरित होकर इन भयंकर बाणों द्वारा अपने उसी पुत्र का शीघ्र वध करोगे। मार्कण्डेय वाच, एव मुक्तो वामदेवेन राजन् अन्तःपुरे राजपुत्रं जघान ससायकस्तिग्मं तेजाविशिष्ट धृत्वा दलस्तत्र वाक्यं बभाषे। मार्कण्डेय जी कहते हैं, राजन वामदेव के ऐसा कहते ही उस प्रचंड तेजस्वी बाण ने धनुष से छूटकर रणवास के भीतर जाकर राजकुमार का वध कर डाला। यह समाचार सुनकर दल ने वहाँ पुनः इस प्रकार कहा, राजवाच इक्ष्वाकवो हंत चराम वह प्रियम निहन्मिमं विप्रमद्य प्रमथ्य आलीयताम परतिग्म तेजा पश्यद्भम्मे वीर्यमद्य क्षितिशा। राजा ने कहा, इक्ष्वाकुवंशी क्षत्रियो, मैं अभी तुम्हारा प्रिय करता हूँ, आज इस ब्राह्मण को रौंद कर मार डालूँगा। एक दूसरा तेजस्वी बाण ले आओ और आज मेरा पराक्रम देखो। वामदेव वाच, यत्त्वमेनं सायकं घोर रूपं विषेण दिग्धं मम संदधामि न त्वेतं तं सर्वर्षं विमोक्तुं संधातुं वा शक्यसे मानवेन्द्र। वामदेव जी ने कहा, नरेश्वर तुम विष के बुझाए हुए इस विकराल बाण को मुझे मारने के लिए धनुष पर चढ़ा रहे हो, परंतु मैं कह देता हूँ इस बाण को न तो तुम धनुष पर रख सकोगे और न छोड़ ही सकोगे। राजोवाच, इक्ष्वाकव पश्यत माम गृहीतम न वै शक्नोप्येष शरम विमोक्तुम न चास्य कर्तुम नासमभ्योत्महामि आयुष्मान वै जीवतु वामदेव। राजा बोले, इक्ष्वाकुवंशी क्षत्रियों, देखो मैं फंस गया, अब यह बाण नहीं छोड़ सकूंगा, इसलिए वामदेव को नष्ट करने का उत्साह जाता रहा, अतः यह मर्ति दीर्घायु होकर जीवित रहे। वामदेव वाच, संप्रसेनाम महिषिं शावकेन ततस्तस्मादेन सो मोक्षसे त्वं ततस्तथा कृतवान् पार्थिवस्तु ततो मणिं राजपुत्रे बभासे। वामदेव जी ने कहा, राजन तुम इस बाण से अपनी रानी का स्पर्श कर लेने पर ब्रह्म हत्या के पाप से छूट जाओगे। तब राजा ने ऐसा ही किया। तदनंतर राजपुत्री ने मुनि से कहा, राजपुत्रवाच यथा युक्ता वामदेवाहमेनम दिने दिने संधिसंति निशंसम ब्राह्मणेभ्यो मृगयति सुनितादि तथा ब्रह्मण पुण्यलोकम लभेयम्। राजपुत्री बोली, वामदेव जी मैं इन कठोर स्वभाव वाले अपने स्वामी को प्रतिदिन सावधान रहकर मीठे वचन बोलने की सलाह देती रहती हूँ और स्वयं ब्राह्मणों की सेवा का अवसर ढूंढती हूँ। ब्रह्मन इन सत्कर्मों के कारण मुझे पुण्यलोक की प्राप्ति हो। वामदेव वाच, त्वयात्रातम राजकुलम सुभेक्षण वरम बृढ़स्वा प्रतिमं ददानि ते प्रसादीमं सजनम राजपुत्रे इक्ष्वाकुराज्यं सुमहच्चाप्यनिन्दे। वामदेव ने कहा, शुभ दृष्टि वाली अनिंद्य राजकुमारी, तुमने इस राज कुल को ब्राह्मण के कोप से बचा लिया। इसके लिए कोई अनुपम वर मांगो, मैं तुम्हें अवश्य दूंगा। तुम इन स्वजनों के हृदय और विशाल इक्ष्वाकु राज्य पर शासन करो। राजपुत्र वाच वरम बढ़े भगवस्ते वमेश विमुच्यताम कल्वस पाद भरताम शिवेन चाध्याहे सपुत्र बांधवम वरो वृतो शेष मया द्विजाग्रह। राजकुमारी बोली, भगवन मैं यही चाहती हूँ कि मेरे ये पति आज सब पापों से छुटकारा पा जाए। आप यह आशीर्वाद दें कि ये पुत्र और बंधु बांधव सहित सुख से रहें। विप्रवर, मैंने आपसे यही वर मांगा है। मारकंडे वाच श्रुत्वा वच स मुनिराज पुत्र्या तथा स्तुति प्राह कुरु प्रवीर ततः स राजा मुदतो बभूव वाम्यो चास्मे प्रददौ संप्रणम्य। मार्कंडे जी कहते हैं, कुरुकुल के प्रमुख वीर युधिष्ठिर राजपुत्री की यह बात सुनकर वामदेव मुनि ने कहा, ऐसा ही होगा। तब राजा दल बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने महर्षि को प्रणाम करके वे दोनों वाम्य अस्त्र उन्हें लौटा दिए। इति श्री महाभारते वन परमणि मार्कंडे समस्या परमणि मंडुकोपाख्याने द्विनवत्यधिक शततमोध्याय। इस प्रकार से महाभारत वन पर्व के अंतर्गत मार्कंडे समस्या पर्व में मंडुकोपाख्यान विषयक 192वें अध्याय पूरा हुआ।